Waar is Bart? Brengt de tijd op 8:15. Precies op deze vrijdagavond. Bart, goedenavond. Hallo Bart. Hallo Bart. Hey, ja, in de koel. Ik zit vandaag weer in de koel, ja. Ja, dat hadden we wel verwacht natuurlijk, hè. Het is de Sinterklaasactie, hè, bij VVV Venlo vanavond. Alsjeblieft. Het is de Sinterklaasactie, toch? De Sinterklaasactie? Ja. Krijg ik allemaal een zakje pepernoot als jullie binnenkomen, toch? Toch? Nee, dat is nog niet. Ik denk dat het over 2 weken of zo is. Oké. Okay. Oh, ik maar. Nee, het is nog 0-0. Ja, je bent bij VVV Haarlem. VVV Haarlem. Oh, hoor ik in één keer. Nee, er is nog niks aan de hand. Oh, oké. Okay. Dan niet. Rustig blijven. 0-0. VVV speelt nu al met 10 man, of nee, met 11 tegen 10. Oh, nu al? Ja, iemand van Haarlem heeft de rode kaart gekregen. Ja, anders zouden ze niet met 10 man spelen. Nou, precies, dat klopt. Hey, joh, laten we vandaag eens wat anders doen. Ja. Hoe is de wedstrijd op zich, Bart? Het is een aardige wedstrijd. Alleen, zoals ik al vaker heb gezegd, het wordt weer niet afgemaakt. En waar ligt dat aan dan? Ja, waar ligt dat aan? De opstelling? Nee, de opstelling is goed. Dirk en Dirk staat erin. Oké. Die moet ze ook laten staan, dat is mijn tip in ieder geval. Oké. Okay. Oh, die hebben we alweer gehad aan meteen. Ja, die moet ze laten staan en gebruik maken van het... van de overtalsituatie. Ja, vorig jaar werd er nog 4-1 in de koel tegen Haarlem. Ja. Zit dat erin vandaag, denk je? Nou, het moet kunnen eigenlijk. Ja? Ik bedoel, 11 tegen 10, dus altijd, heb je altijd iemand meer natuurlijk. Mm-hmm. En daar moet je gewoon gebruik van maken. Ja. En wat is je voorspelling van vandaag, van deze wedstrijd? Nou, ik heb gezegd 2-0. 2-0. Oké. Okay. Voor VVV natuurlijk. En dan nog wel kans maken op die derde periode, maar dat zal nog moeilijk worden. Ja, ik weet niet wat de rest staat van vandaag, de tussenstanden. Nou, nog redelijk 0-0 allemaal. Allemaal 0-0? Ja, okay. Redelijk. Nou, dan moeten we vandaag in ieder geval winnen en dan volgende week winnen. En dan hopen dat volgende week de rest van de ploeg ook puntjes laten liggen. En dan kunnen we misschien periodekampioen worden. Dat is natuurlijk wel de bedoeling natuurlijk, hè? Wat zeg je? Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja, zeker. En top in Os. Ja, VVV Haarlem dus nog veel. Goedemorgen. Ja, dat zijn... was een fan. Ja, je kunt allemaal de radio weer uitzetten. Ja. Echt, waar. Oh ja. Nou, zo. Pioep, pioep. Nou, VVV Venlo Klantenservice op de achtergrond. Bart, er staat dus nog 0-0. VVV voetbal dus met 11 man tegen 10. Terecht de rode kaart. Ja, dat was 2 gele kaarten. Dus, zo snel al. Dat is echt snel dan. Nou, snel. Het was een keer, van de 30e minuut of zo. En dan nu de minuut of 7 later werd het, kreeg hij de tweede gele kaart. En ja, die was rood. Het is gewoon echt dom, hè? Ja. Ja, zo kun je het wel noemen, ja. Kan niet. Is goed voor VVV. Ja, dat sowieso. Hè. We gaan het afwachten. Ze sowieso wel zo de rust in gaan. Maar het is wel, het is wel een beetje gezellig. Dat ik rond dadelijk wel af, joh. Ja, het is wel gezellig. Okay. Ik heb een man of 3.500 hier in de koel. Oké. Allemaal betaald? Dat is genoeg. Allemaal gewoon betaald? Allemaal betaald, ja. Neem ik aan. Tenminste, Oké. Okay. Ik hoop het wel. we gaan de rust in bij de voetbalwedstrijd. Straks na 9 uur gooien nog even tussen rond 9:30 om te kijken hoe de wedstrijd tot dan is verlopen. Ja. Zou ik zeggen dan tot straks? Ja, tot straks. Tot straks, Bert. Tot straks. Hey. Doei. Ja, toch wel een goede wedstrijd, zegt hij dus. En 11 tegen 10, hè? Dat moet toch lukken? Zeg. Wow. Misschien moeten ze de tweede helft naar de linkerkant. To the left. Ja, dat lijkt me een goed idee. The Killers. And when you were... Vandaag is Bart. Ja, ik denk... Bart, goedenavond. Ik denk dat deze vraag overbodig is. Bart, waar ben je? Ik ben nog altijd in Venlo, in de koel. Dat hadden we natuurlijk al verwacht, maar het is leuk om het even te vragen natuurlijk. Ja, precies. Hoe is het? Het is beter dan de eerste helft. Het is 1-0. Ja, dus inderdaad. Net na rust, 1 minuut gespeeld of zo. En toen was het 1-0. Dat was een eigen doelpunt van Jelle Bouma van Haarlem. Dat is altijd beter, hè? Wat niet? Dat is altijd beter, omdat je zegt van ja, VVV heeft moeite om de kansen zeg maar te verzilveren. Ja. Dat dan Haarlem het doet. Ja. Het is eigenlijk makkelijk spelen zo. Ja, op zich wel, ja. Is dat niet gewoon een betere tip voor volgende keer? Gewoon zorgen dat de tegenstander voor jezelf scoort? Ja, als ze zo kunnen winnen, is dat ook prima, hè? Ja, dat dacht ik ook. Hoe is de tweede maar helft? We moeten in ieder geval erg een nieuwe spits kopen. Een betere. Oh. Wat, Haarlem? Nee, VVV. Oh, ik wilde zeggen. Oké, nou goed. Laat die tip maar komen dan. Ja, wie moeten we kopen? Wie moet je kopen? Heb ik er nu al van nagedacht? Klaas-Jan Huntelaar. Moeten natuurlijk wel binnen het budget blijven, hè? Klaas-Jan Huntelaar afvalt. Volgens mij is Ruud van Nistelrooy nog beschikbaar. Is hij beschikbaar? Ja, vast is een goede halen. Ja, hij kan ook eens meekomen. Misschien dat ik eens... Ja, dan zetten we Joey een keer in spits. Dan kun je lachen. Ja, dan heb je voor de training van VVV. Dan zie je wat eigen doelpunten, zeg maar. Ja, ik denk niet dat het... Hoe is de tweede helft, Bart? Het is een leukere wedstrijd. We spelen nu onze kant op. Ja, dat is altijd leuker dan, hè? Ja, dat is zeker leuker. dat is we zijn nu richting de sfeertribune. Ja. Is de man meer situatie goed te merken op het veld? Ja, dat zeker. Dus TV dat veel meer balbezit heeft. Mm-hmm. Ook kansen krijgt. Maar ze weer niet verzilverd? Nee, nog niet. En hoe zijn de toeschouwers er een beetje aan toe? Er zitten nu 3362 mensen daar in de koel. 3362 om precies te zijn. Oké. Waarvan er nu 3361 naar de wedstrijd aan het kijken zijn. En eentje zit er nou op Omroep Veldman. Mijn eentje, die moest nu net naar de WC, die is weg. Oh ja, die is ook even weg. Die is de auto parkeren. Maar wordt er nog gescoord vandaag, denk je? Er wordt nog gescoord eigenlijk, ja. Ja, en ik heb 2-0 gezegd, dus dat wordt ook. Oké, nou goed, ik ben benieuwd. Nou, we houden het in de gaten. Waar gaat de reis volgende week naartoe? Volgende week gaan we naar Os. Gaan we naar Top Os. Wat zijn de verwachtingen van die wedstrijd? Nou, dat moeten we ook op zich wel kunnen doen. Dus ik weet niet wat de tussenstand bij de rest van de wedstrijd nou is. Het zal vast wel ergens liggen. Een beetje uiteenlopend eigenlijk. Uiteenlopend. Als je dan horen dat vanavond wel bij de samenvatting op tv. Nou, Top Os stond er niet wel... Dan ik misschien... periodekampioen kunnen worden. Top Os stond er in ieder geval achter, Bart. Top Os stond achter. Ja, bij Omni World. Ja. Ja, maar we moeten kijken wie er bovenin staat in de periode. Je vraagt veel te veel, Bart. Ja, dat kunnen we allemaal niet bijhouden. Die redactie hier is veel te traag. Dan zien we dat vanavond op de samenvatting wel. Wordt de samenvatting een beetje leuk om naar te kijken, denk je? Ja, het is een leuke wedstrijd. Oké. Dan gaan we daar in ieder geval naar kijken. Bart, dankjewel voor deze keer. Ja, nog even één vraagje. Oh, ja, nog één. Heb je al een hamburger gegeten? Ja. Nee, ik heb broodje frikandel gehad vandaag. Oh, dat is ook lekker. Ja, dat is ook lekker. Afwisseling is goed. Bart heeft een balansdag, zeg maar. Wat zeg je? Heb je een balansdag? Ja, precies. Dat is iets minder vlees in, hè, in de frikandel. Ja, ik wil het niet weten. Nee. Hey, Bart, dankjewel voor deze keer. Oké, Bart. Tot volgende week. Fijne weekend. Doei. Hey. Onze Bart. Bart was dat in de koel natuurlijk. En daar wordt nu zeer hard gezongen. Samen met Frans Bolletsch. Alles hey, VVV. Alles is...